www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن لجارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حي وبزرگوں صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں اس حیثیت سے امتیازی شان کے حامل ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث شریفہ انہی کے حوالے سے امت تک پہنچی ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ 5000 سے زیادہ روایات صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف 3 سال رہنے کا موقع ملا ہے اور اس 3 سال میں صبح شام دن رات کوشش کی کہ جو کچھ پیغمبر علیہ السلام سے سنا اور جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب محفوظ کر کے اگلی امت تک منتقل کر. خود فرماتے ہیں کہ جو حضرات مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے وہ اپنے کاروبار کے لیے ہما وقت مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتے، ان کی کاروباری مصروفیات تھیں، اور جو مدینہ منورہ کے انصار تھے ان کے کھیتی تھی، باغات تھے، وہ ان کے مشاغل تھے، اس میں انہیں لگنا پڑتا تھا. فرماتے ہیں کہ میرا نہ گھر تھا نہ در، نہ کاروبار نہ جائیداد، میں تو دن رات حضور کی چوکھٹ پہ گویا پڑا رہتا تھا. کھانا مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے. آخر زمانے میں فتوحات ہو گئی تو ماشاءاللہ ایسی وسعت ہوئی کہ ناک صاف کرنے کے لیے جو دستی رومال رکھا جاتا ہے وہ بھی ریشم کا تھا، تو اسے پہنچتے ہوئے فرماتے تھے واہ واہ ابو ہریرہ، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم مسجد نبی میں بھوک کی شدت کی وجہ سے غش کھا کر گرے رہتے تھے اور لوگ آتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس پر آسیب بھی اثر ہو گیا ہے، حالانکہ کوئی آسیب کا اثر نہیں تھا، بھوک کی شدت سے میرا یہ حال ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے باتیں یاد رہ جائیں، کوئی بات میرے ذہن سے غائب نہ ہو، جو سن لوں جو دیکھ لوں وہ ذہن میں محفوظ ہو جائے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، اور پھر اس پر کچھ دم کیا، آپ نے فرمایا سینے سے لگا لو. فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو بات سنی وہ ذہن میں پتھر کی لکیر بن گئی، کبھی ذہن سے اتری نہیں. ان سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں حافظے کا حال یہ تھا کہ آج اگر کوئی روایت انہوں نے سنائی جس انداز میں، جس لہجے میں، جن الفاظ میں، آج سے 10 سال بعد بھی اگر کسی نے وہ روایت ان سے سنی تو اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. یہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں اعلان فرمایا کہ بھئی کون ہے جو مجھ سے 5 باتوں کو سنے اور خود بھی ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، دوسروں کو بھی سکھلائے، کون ہے تم میں سے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت میں اس کے لیے تیار ہوں. قلت انا، میں اس کام کو کروں گا. حضرت نے فرمایا لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ بڑھا دیا تو حضرت نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر نمبر وار یہ 5 باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں گنوا دی کہ لو نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، نمبر 4 یہ، نمبر 5 یہ. اسے یاد کر لو، اس پر عمل کرو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ. یہ 5 باتیں کیا ہیں؟ یہ پوری امت کے لیے نفع بخش ہے. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کو سنا اور یاد کیا اور آگے چلایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی ان باتوں کو سنے، خود عمل کرے اور ممکن ہو تو آگے بڑھائے. ان میں سے ہر بات ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بہترین ہے، شاندار ہے. دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جن باتوں کو تم پر حرام کر دیا ہے, جو باتیں اللہ کی نظر میں معصیت ہیں, گمراہی ہیں, نافرمانی ہیں, اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہیں, ان سے تم اپنے کو بچا لو تو تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے وہ تم میں سب سے بڑا عبادت گزار, یہ نہیں کہا جو ہر دن روزہ رکھے وہ تم میں سب سے بڑا عبادت گزار, یہ نہیں فرمایا جو ہر وقت تلاوت قرآن کرتا رہے, ذکر اذکار کرتا رہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار, بلکہ یہ فرمایا جو گناہوں سے بچے وہ ہے سب سے بڑا عبادت گزار. کیونکہ اگر تمام تر عبادات کے ساتھ کچھ گناہ بھی کرتا رہے تو اس گناہ کی نحوست سے جو اجر و ثواب کا ذخیرہ عبادات کے ذریعے جمع ہوتا ہے اس میں کٹوتی ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے. گناہ عبادات کے نور کو ختم کر دیتا ہے, گناہ کے ذریعے سے دل میں ظلمت اور تاریکی آ جاتی ہے, گناہ کے ذریعے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو جتنا جمع جتھا کیا تھا گناہ کے ذریعے سے ختم ہو گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو ہم اس وقت تک سب سے بڑے عبادت گزار نہیں بن سکتے جب تک کہ گناہوں سے نہ بچیں. اس کی ایک مثال, ایک صنعتکار ہے, فیکٹری والا ہے, وہ روزانہ 100 عدد بناتا ہے بس. کتنے؟ 100 عدد. مگر اس کا گودام بہت بہترین ہے, شاندار ہے, محفوظ ہے, سیکورٹی کا بڑا انتظام ہے. وہ ان 100 عدد کو وہاں محفوظ رکھتا ہے. اس کی ایک قیمت مقرر ہے, جو لینے والے آتے ہیں بھرپور قیمت میں وہ دیتا ہے, کوئی ایک عدد بھی اس کا ضائع نہیں ہوتا. ایک یہ فیکٹری والا ہے اور ایک دوسرا فیکٹری والا ہے جو یومیہ 1000 عدد بناتا ہے. یومیہ کتنے؟ لیکن اس کے ہاں سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے, گودام بھی ایسا ہے جو بارش میں ٹپکتا ہے, پرانا ہو گیا, جس میں اندر دیمک لگی ہوئی ہے. تو پروڈکٹ تو بہت بن رہا ہے, رکھا بھی جا رہا ہے, لیکن کچھ گل رہا ہے, کچھ خراب ہو رہا ہے, کچھ چوری ہو رہا ہے. تو بتائیے کس کی فیکٹری چلے گی اور کس کی جلدی بند ہو جائے گی؟ بتاؤ کون نفع کمائے گا, 100 عدد والا یا 1000 والا؟ دیکھنے میں 1000 والا زیادہ لگ رہا ہے مگر یہ خسارے میں ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری فیکٹری اس کی بک جائے پھر بھی اسے کچھ نہ آتا ہے. لیکن جو پلاننگ سے بنا رہا ہے, پلاننگ سے بیچ رہا ہے, پلاننگ سے حفاظت کر رہا ہے، اگرچہ اس کا پروڈکٹ کم ہے لیکن نفع اسے زیادہ ملے گا، نقصان نہیں ہوگا. یہی حال ہماری عبادات کا ہے. اگر ہم عبادت کم کریں، جو فرض واجب سنت ہے اسی پر ہم اکتفا کریں لیکن گناہوں سے ہم بچتے رہیں، تو ہمارا اجر بڑھ جائے گا ان لوگوں سے جو نوافل بہت پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے. اور گناہ دو طرح کے ہیں، بعض ایسے گناہ ہیں جن میں صرف اللہ کا حق متعلق ہے، اور بعض ایسے گناہ ہیں کہ جس میں اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی متعلق ہے. گناہ دونوں ہیں، لیکن جس گناہ سے بندوں کا حق بھی متعلق ہو وہ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ بندہ تو کمزور ہے، وہ جب رب العالمین احکم الحاکمین کے دربار میں پہنچے گا اور اپنے حق کا مطالبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حق اس طرح دلائیں گے کہ جس نے اس کی حق تلفی کی ہے، جانی حق تلفی کی ہو یا مالی حق تلفی کی ہو، کہا جائے گا اس کی نیکیاں لو. کس نے تمہاری غیبت کی تھی؟ لو سونا والے پکڑو. اس نے بہتان لگایا تھا؟ لو 1000 نمازیں لے جاؤ. اس نے تمہاری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تھا؟ لو 1000 روزے لے جاؤ. پکو اصحاب حقوق آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں سپلائی ہوتی رہیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق والے رہ جائیں گے، لائن لگی ہے. اب کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کا بدلہ یہ ہے، اپنی برائیاں یہاں چھوڑتے چلے جاؤ، تمہارا بوجھ کم ہو جائے گا. لے کے گیا تھا اتنی نیکیاں اور پلے پڑ گئی برائیاں. یہ ہے مفلس قلاش، فقیر محتاج. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر بہت بڑی عبرتناک بات ارشاد فرمائی، تم اگر سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، حتی الامکان ہر طرح کی معصیت سے اپنے کو بچاؤ. زبان کی معصیت ہو، آنکھوں کی معصیت ہو، کانوں کی معصیت ہو، پیروں کی معصیت ہو، دل دماغ کی معصیت ہو، پیٹ شرمگاہ کی معصیت ہو، ہر چیز سے بچو، بچاؤ تو تم نمبر 1 درجے کی عبادت گزار بن جاؤ. پہلی بات آپ نے یہ گنائی، یہ پہلی بات. دوسری بات ارشاد فرمائی، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. تم راضی ہو جاؤ اس روزی پر جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، تو تم دنیا میں سب سے بڑے غنی اور مالدار بن جاؤ گے. جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے، ہم اس پہ راضی ہیں. کم ہو یا زیادہ، اسباب سارے اختیار کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ جو عطا فرما دے ہم اس پر شکر گزار ہیں. اس سے بڑا غنی دنیا میں کوئی نہیں. اور اگر اس پر راضی نہیں ہے، ہر وقت 99 کے پھیر میں لگا ہوا ہے، صبح بھی شام بھی دن بھی رات بھی، اور جو بھی مل رہا ہے اس پر شکر ادا نہیں کر رہا بلکہ زبان پر شکوے شکایتیں اور اپنے سے نیچے پہ نظر نہیں ہے اپنے سے اوپر پہ نظر ہے تو چاہے کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ بن جائے پرلے درجے کا فقیر ہے اس کو دل کا سکون نہیں میسر آ سکتا کیونکہ دنیا کی کوئی انتہا نہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اگر اسے ایک وادی بھر مال مل جائے پورا میدان بھر تو چاہتا ہے کہ دوسرا ملے دوسرا مل جائے چاہتا ہے چوتھا ملے آٹھواں ملے سولہواں ملے اور فرمایا کہ آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے تو حضور فرما رہے ہیں قناعت اختیار کرو جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ تم سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے چین کی نیند آئے گی ٹینشن فری زندگی ملے گی اور اگر اس چکر میں رہے ہائے وائے ہائے وائے کتنے بڑے امیر کبیر کیوں نہ ہو جاؤ سکون نہیں مل سکتا اب تو مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں ہر سال ملکی اعتبار سے صوبائی اعتبار سے عالمی اعتبار سے فہرست چھپتی ہے کون دنیا میں سب سے بڑا مالدار ہے کون ملک میں سب سے بڑا کیا ہے مالدار ہے اور جو جس درجے پہ آ جاتا ہے چاہتا ہے کہ اگلے سال اس سے نیچے نہ ہو اوپر ہو جائے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے فرمایا لیس الغنا عن کثرۃ الارض الغنا غنا النفس زیادہ مال و دولت اسباب ہونے کا نام غنا نہیں ہے غنا دراصل دل کا غنی ہونا ہے یہ غنا کب ملے گا جب اللہ کے فیصلے پہ آدمی راضی ہو شکر گزار یہ سوچے اللہ نے دو وقت کی روٹی دے رکھی ہے کتنے دنیا میں ہیں ایک وقت کی روٹی نصیب ہے اللہ نے گھر دے رکھا ہے کتنے دنیا میں ایسے ہیں جن کو چھپر کا گھر بھی نصیب ہے اسی ملک میں لاکھوں لاکھ افراد ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر پیدا ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ مر جاتے ہیں پلیٹ فارموں میں اسٹیشنوں میں ان کی زندگی گزرتی ہے نہ گھر ہے نہ گھر اللہ نے ہمیں اگر گھر عطا کر رکھا ہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ کا شکر گزارا ہو کتنوں کو یہ نصیب ہے اطمینان والی زندگی ملے گی ایک بزرگ فرماتے ہیں میں مالداروں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو مجھے کبھی ایک دن بھی دل میں سکون حاصل نہیں ہوا ہر وقت یہ ہوتا تھا اس کی سواری ایسی میری سواری ایسی اس کا گھر ایسا میرا گھر ایسا اس کا لباس ایسا میرا لباس ایسا اور جب سے میں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا اسی دن سے دل میں سکون ہے عافیت شکر کے جذبات ہیں یہ دو باتیں ہوں فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تم کامل مومن ہو آدمی کی ایمان کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے ناراض نہ ہو پڑوسی خوش ہو چاہے وہ پڑوسی رشتے دار ہو چاہے اجنبی ہو چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو پڑوسی پڑوسی ہے اس کے دکھ درد میں شریک ہو اس کی خوشی غمی میں شریک ہو اپنی کسی بھی حرکت سے اس کو تکلیف نہ ہونے دو, اس کی ہوا نہ روکو, اس کی طرف نالی مت نکالو, گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ مت ڈالو. تو یہ دلیل بنے گی کہ تمہارے اندر ایمانی جذبہ ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ختم تکلیف نہ ہونے دے. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. تو یہ دلیل ہوگی کہ تم سچے مسلمان ہو. خود غرضی نہ ہو, میرا نفع ہو, میری دکان چلے, مجھے نفع ملے, اسے نہ ملے. نہیں, جیسے تم اپنے لیے بھلائی پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اپنا دل وسیع رکھو, جو تمہارے مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا, کوئی روک نہیں سکتا. تم اپنی طرف سے کسی کے لیے خیر میں رکاوٹ مت بنو اپنے ذاتی غرض ذاتی منفعت کی وجہ سے. اگر یہ جذبہ دنیا میں عام ہو جائے تو کبھی لڑائی نہ ہو. لڑائی تو ہمیشہ ہوتی, اسی لیے ہم نے دو پیمانے بنائے, اپنے لیے الگ دوسروں کے لیے الگ. حضور فرما رہے ہیں دو نہیں ایک ہی پیمانہ بناؤ, جو اپنے لیے وہ دوسرے کے لیے, جو چیز اپنے لیے اچھی دوسرے کے لیے بھی اچھی, جو چیز اپنے لیے بری دوسرے کے لیے بھی بری. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی, ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. زیادہ ٹھٹھول مت کیا کرو, ہنسی مذاق مت کیا کرو. جب دیکھو بس لوٹ پوٹ ہوئے چلے جا رہے ہیں, ایسا مت کرو, کیونکہ کثرت سے ہنسنا ٹھٹھے لگانا اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے, دل میں جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جائے. یہ ٹھٹھول بازی غافلوں کی علامت ہے, اسے نہ اپنی موت یاد ہے نہ آخرت یاد ہے, بس ہائے دنیا وائے دنیا ہے, وہ ٹھٹھول بازی کرتا ہے. جس مجلس میں بیٹھے بس ہوا, یہ بات ٹھیک نہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی, دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ آپ کسی غم میں مبتلا ہیں, جیسے آپ کے دل میں کوئی کڑن ہے, کوئی فکر آپ پر غالب ہے. فرماتے ہیں پوری زندگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی نے کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, کھلکھلا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. بس زیادہ سے زیادہ ہنسی یہ ہوتی تھی کہ سامنے کے دانت نظر آ جاتے, بہت ہنسے تھے یہ, حتی بدت نواجی تھی. بہرحال مختصرا یہ پانچ باتیں یاد رکھنی ہیں. گناہوں سے بچو, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ, اللہ کے فیصلے پر راضی رہو, تقدیر پر راضی رہو, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, کامل مومن بن جاؤ. جو اپنے لیے پسند کرو سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو, سچے مسلمان بن جاؤ گے. اور زیادہ ٹھٹول مت کیا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام ہدایات پر ہمیں اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں کو درگزر فرمائے, ظاہر و باطن قول و عمل میں موافقت کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.